แต่บางทีมันเท่ากับศูนย์ก็มีนะมันเป็นยังไงนะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เดือนก่อนก็ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพอใกล้ถึงสามแยกรถวัดเนี่ยเที่ยวก็ขับมารอรับตรงร้านค้าแต่ว่าก่อนจะถึงก็ไปบังเอิญวันนั้นวิชัยเขาก็มาที่วัดเขาก็เลยขับรถมารอตรงนั้นเหมือนกันตรงร้านค้าก็เลยกลายเป็นว่าวันนั้นเช้าวันนั้นก็เลยมีรถมารับสองคันเคียวเห็นวิชัยมารอรับก็เลยบอกวิชัยว่าให้วิชัยพาพระกลับวัดนะส่วนวิชัยก็นึกว่าเคียวบอกว่าเขาจะขับรถพาพระไปเองวิชัยก็เลยขับรถกลับวัดส่วนเคียวก็ขับรถกลับบ้านวันนั้นพระก็เลยต้องเดินกลับวัดมีรถสองคันมารับนะแต่ว่าไม่มีสักคันมารับเลยเป็นศูนย์หนึ่งบนหนึ่งเท่ากับศูนย์ใช่ไหม หนึ่งบนหนึ่งเนี่ยเท่ากับศูนย์เพราะเหตุนี้แหละนะมาสองก็เหมือนกับศูนย์คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยนึกถึงเรื่องหนึ่งชาวบ้านหญิงในหมู่บ้านท้องใกล้คลอดชาวบ้านก็คนในบ้านก็ตื่นเต้นกันใหญ่ทำอะไรไม่ถูกเลยก็แต่ว่าในสุดก็ไปเรียกรถมารถปิกอัพเพื่อที่จะพาผู้หญิงไปโรงพยาบาลคนที่ไปด้วยก็เยอะแยะหมดนะทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องของผู้หญิงที่กำลังท้องแล้วก็เพื่อนบ้านคนอื่นด้วยก็เรียกว่ารีบพื้นรถกันนะพันละวันเลยพอขึ้นรถเสร็จทุกคนก็รถก็รีบขับตะบึงไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผู้หญิงใกล้คลอดพอไปถึงโรงพยาบาลหลังรถก็ลงมาหมดทุกคนก็ลงมาหมดแต่ไม่มีคนท้องเลยสักหลังรถก็ไปถามข้างหน้าคนท้องอยู่ไหนข้างหน้าก็บอกอ้าวนึกว่าคนท้องอยู่หลังรถปรากฏว่าคนท้องอยู่บ้านถูกทิ้งไว้ที่บ้านคนเดียวคนในรถก็มีประมาณ10คนนะก็เท่ากับศูนย์นะคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยกลับทำให้แย่อีกอันนี้เรียกว่าพ่ออะไรเรียกว่าพ่อคุยกันไม่รู้เรื่องคือถ้าไม่ประสานงานกันแล้วนะมันก็เท่ากับศูนย์บางทีติดลบด้วยคือทำให้ช้าลงแทนที่จะเร็วขึ้นกับช้าลงเคยมีนะไปสัมมนาต่างจังหวัดก็พอสัมมนาเสร็จก็รอรถบรรลับพอรถมาถึงก็มีหลายคนช่วยขนกระเป๋าให้เราจะขนก็บอกไม่ต้องขนเองนะหลวงพี่ขึ้นรถไปเลยเราก็ขึ้นรถไปเราก็ช่วยขนกระเป๋าใ พอถึงกรุงเทพปรากฏว่ากระเป๋าขาดไปใบหนึ่งก็เป็นว่าแทนที่จะช่วยนี่กับถ่วงเพราะว่าถ้าเราดูแลเองนี่ก็เราก็รู้ว่ากระเป๋ามีกี่ใบนี่เขาหวังดีนะเขาบอกหลวงพี่ขึ้นรถไปเลยช่วยขนให้แต่ว่าการช่วยนี่กลับกลายเป็นการไปสร้างปัญหาก็ผิดก็กลายว่าต้องรอให้คนส่งกระเป๋าอีกอันหนึ่งกลับมาอันนี้ก็เป็นเรื่องเพราะการไม่ประสานงานกันเวลาเจอแบบนี้นี่ต้องวางใจไม่ได้นะต้องดูให้แน่ก็คุยเรื่องนี้ให้พี่เทพสิริฟังนะตอนนั้นพี่เทพสิริก็มากับวิชัยนะก็มาสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ภูหลงแล้วหลายฟังเหตุก็เจอคล้ายกันนะก็เดินทางต่างจังหวัดนะถึงเวลาจะเดินทางกลับนะก็มีลูกศิษย์ลูกหาช่วยนะช่วยขนกระเป๋าให้พอขับรถไปได้สักครึ่งชั่วโมงก็มีโทรศัพท์โทรมาบอกว่าหยิบเอากระเป๋าใบนี้ไปด้วยหรือเปล่านะสงสัยจะติดไปด้วยก็ไปดูก็พบว่าใช่นะไปหยิบกระเป๋าคนอื่นมาก็เลยต้องขับรถกลับไปไอ้ที่รีบก็เลยกลายเป็นช้ามันมักจะเป็นอย่างเงี้ยนะเวลาการช่วยกับกลายเป็นการทวงนะความการรีบนะกลายเป็นการช้าไปในความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนี้นะเวลาบอกว่าไม่ใช่นี่บางทีมันแปลว่าใช่นะอย่างตอนนี้ในหมู่บ้านนี่ก็มีเสื้อยืดสีแดงเต็มไปหมดเลยเจ้าของบ้านเขาต้องการทำไมเขาถึงเอาเสื้อยืดสีแดงมาติดไว้ที่หน้าบ้านก็เพื่อที่จะบอกว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายแต่ว่าพอเราดูเราก็รู้เลยว่าไอ้บ้านที่ติดเนี่ยมีผู้ชายเขาต้องการบอกว่าบอกผีว่าไม่มีผู้ชายอยู่ในบ้านแต่ว่ามันก็บอกในตัวว่าไอ้บ้านนั้นมีผู้ชายไอ้บ้านที่ไม่โชว์ชื่อไม่โชว์เสื้อนั่นแหละคือบ้านที่ไม่มีผู้ชายส่วนบ้านที่โชว์เสื้อนี่มีผู้ชายเขาอยากต้องการบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันแปลว่ามีมันกับบ้านนะบ้านคนรวยนะที่ติดป้ายว่าบ้านนี้ไม่มีเพชรจ้ะติดกันพรึดเลยนะเราดูก็รู้เลยบ้านที่ติดนี่มันมีแน่นอนเลยใช่ไหมเด็กนักเรียน บอกว่าไม่ใช่บอกไม่มีแต่ว่ามีในความเป็นจริงมันไม่ได้มันตรงกันข้ามกันนะไอ้การที่รีบนี่กลายเป็นช้านี่ก็สำคัญกันนะมันก็มีเขาก็มีคำพูดว่าถ้าย้ายถึงแล้วต้องไปช้าแปลกดีไหมถ้าย้ายถึงเร็วต้องไปช้าถ้าไปเร็วนี่ถึงช้านะอย่างพวกที่ขับรถนะแล้วก็บึงไปนะประมาณ140 160เนี่ยอยากถึงเร็วไงก็เลยขับรถเร็วมากเลยปรากฏว่าเป็นยังไงเกิดเจออุบัติเหตุไอ้ที่เร็วนี่ไอ้ที่อยากไปเร็วนี่กลับถึงช้าบางทีไม่ถึงเลยนะตายซะก่อนอันนี้เรียกว่าอยากถึงเร็วไปเร็วนี่กลับถึงช้าส่วนคนที่ขับช้าๆ80นี่กลับถึงเร็วกว่าเพราะว่าปลอดภัย รายเกิดขึ้นมันไม่ได้ขัดแย้งนะเป็นเหตุเป็นผลกันนะไปช้ากลับถึงเร็วไปเร็วกลับถึงช้านะคนไปคิดว่าขับรถ120ขับรถ140นี่ขับรถเร็วก็ต้องถึงก่อนสินะอันนั้นมันในกระดาษนะแต่ว่าในความจริงนี่ขับรถยิ่งเร็วเท่าไหร่200 300กิโลต่อชั่วโมงนี่บางทีไม่ถึงเลยนะเพราะว่ามันชนแหกโค้งนะพลิกคว่ำไม่ใช่แค่ขับรถนะแค่เดินเดินก็เหมือนกันเดินเร็วนี่ถึงช้านะเดินช้าถึงเร็วกว่าเคยไปเดินธรรมยาตราที่ญี่ปุ่นก็จะเดินในละแวกหรือในเมืองตามเมืองต่างๆที่มีคนไทยคนไทยพอรู้ก็นิมนต์นะนิมนต์ฉันเช้านิมนต์ฉันเพลส่วนใหญ่ฉันเพลเพราะว่าเช้านี้ก็ไม่ค่อยตื่นหรอกพวกนี้ก็ทำงานกลางคืนทำร้านอาหารทำผับทำบาร์ก็นิมนต์ไปฉันเพลคณะที่เดินก็มีพระมีโยมพระนั่นก็มีท่านยูกิด้วยเวลาเดินนี่ก็เดินสบายสบายแต่ว่าท่านยูกินี่คือท่านมักจะชอบเดินเร็วเพราะเห็นว่าโดยเฉพาะเวลานัดกับชาวบ้านนัดกับคนนี่ท่านจะรีบเดินเร็วๆเพื่อจะไม่ให้ผิดนัดแต่เรานี่มันเดินสบายๆเพราะว่ารู้ว่าถ้าเดินไกลเดินยาวเนี่ยเป็น 7-8 วันนี่มันต้องเดินช้าเพื่อออมแรงแล้วถนอมสังขารวันแรกๆท่านก็เดินเร็วเดินเร็วเดินนำหน้าเพราะว่าไม่อยากจะไปให้ถึงที่หมายช้าเพราะเขารออยู่แล้วก็เดินอยู่ 2-3 วันปรากฏในสุดเป็นเรื่องเพราะว่ารองเท้ามันกัดแล้วเท้าก็เดี่ยงก็กลายเป็นว่าวันที่10วันที่5ท่านก็เดินอยู่หลังท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าถึงที่หมายช้าเพราะว่าเท้านี่มันไม่ยอมมันไม่ยอมที่จะเดินไม่ยอมที่จะร่วมมือด้วยก็กลายเป็นว่าเดินเร็วกลับถึงช้าเดินช้านี่กลับถึงเร็วเพราะว่าไม่เจ็บเท้าก็ไม่เดี่ยงมันได้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยนี่มันก็จริงๆกับเวลาเดินเขาก็เหมือนกันนะเวลาเดินเขาก็เจอมาหลายสังเกตมาหลายครั้งแล้วผู้ที่เดินขึ้นหน้านี่พอถึงที่สุดนี่กลับถึงช้าส่วนคนที่เดินช้าๆตามหลังแต่เดินเรื่อยๆกลับถึงก่อนอันนี้ก็ลองทำเหมือนกันเพราะว่าเป็นคำแนะนำของชาวเขาเขาบอกว่าให้เดินช้าๆขึ้นเขาเดินช้าๆแต่ว่าอย่าหยุดนะหมายถึงอย่าหยุดพักไอ้ทีแรกก็รู้สงสัยมันทำได้ยังไงไม่หยุดพักก็ทำได้นะเดินช้าๆก็ปรากฏว่าไม่จำเป็นต้องพักก็ได้เพราะว่ามันได้พักระหว่างทางระหว่างก้าวไอ้ส่วนคนที่เดินจำพอเดินไม่ได้พักต้องพักแล้วเหนื่อยไอ้พักนี่แหละที่ทำให้เสียเวลาส่วนเดินช้านี่ไม่พักก็ได้จะพักก็ได้แต่ไม่พักก็ยังเดินต่อได้ก็กลายเป็นว่าเดินช้ากลับถึงก่อนเดินเร็วกลับถึงช้าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าไม่ลองก็ไม่พบมันก็คล้ายๆกับว่ากับประสบการณ์ในชีวิตว่าถ้า ถ้าอยากได้อะไรนี่มักจะไม่ค่อยได้แต่ถ้าไม่อยากได้อะไรนี่กลับได้เช่นอยากได้ความรักยิ่งอยากได้ความรักมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ได้เพราะว่าพออยากได้ความรักแล้วก็มักจะไปคาดคั้นเรียกร้องจากคนอื่นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคู่รักหรือว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นเพื่อนเวลาไปคาดคั้นเวลาอยากได้ก็ต้องไปเรียกร้องไปคาดคั้นบางทีเขาไม่ว่างไม่ให้ความสนใจก็ไม่พอใจต่อว่าเขาแสดงอาการปั้นปึงแสดงอาการงอนบางทีอิจฉาว่าเขาไปสนใจคนอื่นอีกฝ่ายถ้าเจอแบบนี้นะเขาก็เกิดความรู้สึกยังไงเกิดความรู้สึกละอาอาทิตย์แรกก็อาจจะชอบแท้อาจจะสนิทด้วยอาจจะรักด้วยแต่พอถูกคาดคั้นถูกเรียกร้องแล้วก็ได้รับการแสดงออกในลักษณะที่ไม่พอใจเวลาไม่ได้ให้ความสนใจเขาเท่าที่เขาต้องการก็จะรู้สึกละอาละอาทนไม่ไหวก็ค่อยหนีห่างตีจากไปก็กลายเป็นว่ายิ่งอยากได้ความรักกลับไม่ได้แต่ไม่ได้ไม่อยากได้นี่กลับได้ไม่อยากได้ความรักเขาแต่ว่าก็ดูแลใจใส่เขาไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเขาเวลาเขาไปสนใจคนอื่นก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรก็เพราะว่าไม่ได้มีความอยากจะได้ความสนใจอยากได้ความรักเขาจากเขาตั้งแต่แรกคนที่อยู่ด้วยเขาก็เลยเกิดรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ใกล้แล้วก็ยิ่งมีความคุ้นให้ความรักให้ความคุ้นเคยมากขึ้นก็กลายเป็นว่าไม่อยากได้นี่กลับได้เมื่อคนที่อยากได้ความสงบนะนักปฏิบัติธรรมที่อยากได้ความสงบก็มักจะไม่ค่อยได้เพราะว่าจิตมันจะคอยไปบังคับพยายามบังคับจิตให้สงบพยายามบังคับจิตให้นิ่งคนที่พยายามบังคับจิตให้นิ่งให้สงบเนี่ยก็จะรู้ว่าจิตมันก็จะพยศจิตมันก็จะต่อต้านก็กลายเป็นไม่สงบหรือว่าเวลามีความฟุ้งซ่านขึ้นมาเนื่องจากอยากได้ความสงบก็เลยไม่ชอบความฟุ้งซ่านก็จะมีอาการไม่พอใจก็เลยเข้าไปพยายามกดข่มไอ้ความฟุ้งซ่านมันก็ยิ่งสู้มันก็ยิ่งต่อต้านยิ่งกดมันยิ่งสู้งั้นก็พบว่าคนที่ตั้งใจปฏิบัติมากๆเนี่ยอยากจะทำอยากจะปฏิบัติมากๆอยากจะปฏิบัติให้เกิดความสงบเนี่ยมักจะลงเอยด้วยความเครียดมักจะลงด้วยความหงุดหงิดแล้วก็ทำให้การปฏิบัตินี่เนิ่นช้าตรงข้ามคนที่ปฏิบัติแบบสบายๆไม่ได้อยากสงบเนี่ยกลับจะพบว่าเออมันสงบได้เร็วเพราะว่าจิตมันไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกคาดคั้นไม่ได้ถูกเค้นแล้วก็เวลามีความฟุ้งซ่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับมันมันมาก็มาไม่ได้รังเกียจมันก็เลยไปได้เร็วถ้าไปรังเกียจมันไปผักสายมันก็ยิ่งดื้อยิ่งด้านเหมือนคนแปลกหน้ามาบ้านยิ่งไปไล่เขายิ่งดื้อยิ่งอยู่แต่พอไม่สนใจเขาจะมาก็มาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ไปเองคนที่อยากได้ความสงบกลับไม่ได้คนที่ไม่อยากได้ความสงบกลับได้แต่ก็มีเงื่อนไขก็ต้องลงมือทำนะลงมือทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่อยากได้ความสงบเมื่อวานนี้ก็ดี มาถึงวันนี้ฉันก็เริ่มต้นใหม่แต่บางคนนี่เมื่อวานนี้สงบมากพอมาปฏิบัติวันนี้อยากได้ความสงบแบบวันนั้นเกือบจะร้อยทั้งร้อยก็จะแย่ลงเพราะว่าจิตมันคอยเปรียบเทียบจิตมันไปอยู่กับอดีตจิตมันไปบังคับให้เป็นไปอย่างอดีตไม่อยู่กับปัจจุบันไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่อยู่ความเป็นจริงก็เลยแย่คนอยากได้ความสุขก็ไม่ค่อยได้นะอันนี้มันมีการศึกษาวิจัยก็ทำกับฝรั่งนะคนฝรั่งเนี่ยที่อยากได้ความสุขมากๆนี่มักจะลงเอยด้วยการที่ไม่ได้คือพอเขาอยากได้ความสุขนี่ก็จะคิดถึงตัวเองมากขึ้นคนที่อยากได้ความสุขจะคิดถึงแต่ตัวเองไม่ค่อยสนใจคนอื่นพอไม่สนใจคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าคนอื่นก็ไม่สนใจก็เลยเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวความสุขเดี๋ยวทำให้เหงาพอเหงาก็เลยไม่มีความสุขคนที่อยากได้ความสุขเขาจะพบว่ามีอาการสิ่งที่เกิดขึ้นคล้ายๆก็คือว่าอยู่คนเดียวเหงาเพราะว่ามันคิดถึงตัวเองมากไปอะไรมากระทบตัวเองก็ไม่ได้ส่วนคนที่ไม่ยังไม่อยากได้ความสุขนี่เขาจะสนใจคนอื่นเขาจะนึกถึงคนอื่นเพราะเขาไม่ได้นึกถึงตนเองนึกถึงคนอื่นเขาก็ช่วยเหลือไปเป็นจิตอาสาไปทำอะไรก็กลายเป็นที่รักแล้วก็คนก็ดีเขาด้วยเพราะคนเขาดีด้วยก็พลอยมีความสุขอยากได้ความสุขกลับไม่ค่อยได้แต่พอไม่อยากได้ความสุขหรือว่าไม่ได้คิดที่จะทำอะไรเพื่อความสุขกลับได้คนที่ทำบุญอยากได้บุญเยอะๆนี่ได้บุญน้อยนะคนที่ทำบุญแล้วไม่อยากได้โน่นได้นี่นี่กลับได้บุญมากอันนี้พุทธเจ้าตรัสไว้เลยนะบุญที่ทานที่มีอานิสงส์น้อยคือทานที่ให้โดยมีให้โดยมีจิตเยอะใหญ่มีใจผูกพันหรือว่าให้เพราะอยากสั่งสมบุญเพื่ออยากสวยสุขในภพหน้าคืออยากได้นู่นอยากได้นี่เนี่ยมันได้บุญน้อยเพราะว่ามันเจอได้กินเลยแต่พอไม่อยากได้นะไม่อยากได้นู่นได้นี่แต่ทำเพราะว่ามันเป็นความดีเป็นสิ่งที่ดีช่วยลดละความเห็นแก่ตัวกลับได้บุญเยอะชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้นะมันมักจะดูเหมือนตรงข้ามกันมันไม่ได้ตรงๆอย่างที่เราคิดนึกเอาว่ายิ่งอยากได้มากก็ได้มากยิ่งอยากได้ความสุขก็ได้ความสุขมีคนก็เขียนไว้ดีบอกว่าคนที่อยากให้ฉันมีความสุขนะคำว่าฉันอยากมีความสุขเนี่ยถ้ายังมีคำนี้อยู่ความสุขไม่เกิดนะแต่เมื่อใดก็ตามที่ขีดคำว่าฉันและคำว่าอยากมีสิ่งที่เหลือคืออะไรคำที่เหลือคือความสุขความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเอาคำว่าฉันและคำว่าอยากมีออกก็คือลดละความรู้สึกว่าตัวฉันแล้วก็ลดหรือเลิกนะความอยากความสุขจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อไม่มีตัวฉันและไม่มีความอยากความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเกิดขึ้นเมื่อไม่มีฉันไม่มีตัวฉันและไม่มีความอยากแต่ถ้ามีตัวฉันแล้วก็ยังมีความอยากความสุขมันก็ยิ่งอยู่ไกลหรือว่าไม่ปรากฏอ พุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่เรียกว่าสละโลกไม่เอาแล้วโลกแม้ว่าคนจะทำนายว่าท่านจะเป็นจักรพรรดิจะได้ครองโลกท่านบอกไม่เอาพอไม่เอาแล้วปรากฏว่าไงโลกก็กลับมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าท่านคือมาสยบกับท่านไอ้คนที่อยากครองโลกกลับไม่ได้คนที่ไม่อยากเอาโลกไม่อยากครองโลกนี้กลับได้โลกก็มาเคารพมาคารวะแทบเท้าท่านเรียกว่ายิ่งใหญ่กว่าจักรพรรดิคนที่ไม่อยากได้อะไรกลับได้สละแล้วนี่กลับมั่งมีอย่างพระหลายรูปนี่ท่านก็สละแล้วพระพุทธเจ้าก็สละแล้วพระอรหันต์ก็สละแล้วนี่แต่ว่ากลับมั่งมีอย่างพระป่านี่ท่านสละแล้วมีแค่บริขารแปดนี่แต่กลับมั่งมีมากคนมาถวายโน่นถวายนี่เยอะแยะหมดยิ่งสละกลับยิ่งรวยนะยิ่งอยากได้นี่กลับจนทั้งในทางความรู้สึกด้วยนะคืออยากได้คนที่อยากได้ไม่พอไม่รู้จักพอแสดงว่าจนแต่คนที่ไม่อยากได้อะไรนี่กลับรวยนะรวยเพราะรวยในความรู้สึกด้วยแล้วก็รวยเพราะคนศรัทธานับถือก็มาให้โลกมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ค่อยตรงไปตรงมาเท่าไหร่บางทีตรงข้างกันอย่างเวลาเราใครก็ตามที่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆว่านี่เป็นของเรารถของเราบ้านของเราเงินของเราแก้วแหวนเงินทองของเรานี่ปรากฏว่าเขากลายเป็นของมันไปเลยยิ่งไปสำคัญมากหมายว่ามันเป็นของเราเท่าไหร่เนี่ยเรากลับเป็นของมันเลยมันตรงกันข้ามกันเลยนะคนไฟไหม้เนี่ยโอ้ยหวงทรัพย์กลัวแก้วเงินทองจะถูกไฟทำลายเผาไหม้ของกูเลยวิ่งเข้าไปในกองไฟเพื่อไปเอามันมาเพราะว่าบางทีตายนะตายอันนี้แสดงว่าเขาเป็นของมันไปแล้วไม่ใช่มันเป็นของเขาหลายคนนี่เวลาถูกโจรจี้โจรปล้นโจรบอกเอาเงินมาเขาไม่อยากเขาอยากจะรักษาเงินเอาไว้เขาก็ต่อสู้บางทีถูกแทงตายก็มีนี่แสดงว่าเงินไม่ใช่ของเขาเขาเป็นของเงินเขายอมตายเพื่อเงินคนที่ยอมตายเพื่อเงินจะเลือกได้ไงว่าเงินเป็นของเขาเป็นของเงินมากกว่าในเยอรมันเมื่อสักสมัยก่อนสมัยฮิตเลอร์ก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์มันก็มีนโยบายต่อต้านคนยิวหาทางกลั่นแกล้งคนยิวประชาชนเยอรมันก็เอาด้วยนะประท้วงความบาดคนยิวนะบางทีก็มีการจลาจลจนกระทั่งคนยิวตายก็มีก็มีคนแนะนำให้คนยิวหลายคนเนี่ยลี้ภัยหนีได้แล้วหนีไปอยู่ประเทศอื่นไปอยู่อเมริกาไปอยู่อังกฤษแต่ว่าหลายคนไม่ยอมเหตุผลคือว่าก็บ้านของฉันอยู่นี่ที่ดินของฉันก็อยู่นี่ทรัพย์สมบัติของฉันก็อยู่นี่แล้วฉันจะหนีไปได้ยังไงบอกว่าพอฮิตเลอร์ทำสงครามประกาศสงครามวันนี้พวกยิวนี่โดนรวบหมดเลย จับส่งค่ายกักกันแล้วก็ไปตายนะในค่ายกักกันไอ้พวกที่หนีนะทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้นี่กลับมีชีวิตรอดไอ้พวกที่ห่วงทรัพย์สมบัตินี่ตายเป็นเบื่อเลยรวมแล้วก็7-8ล้านคนนั่น6ล้านคนแล้วเขาบอกเขาคิดว่าเนี่ยเขาไม่ยอมไปเพราะเขาห่วงว่านี่ทรัพย์สมบัติของฉันที่ดินของฉันแต่ไปมาเนี่ยเขากลายเป็นของมันไปเลยเขากลายเป็นของมันคือต้องอยู่เฝ้ามันทั้งที่ถ้าหนีไปก็จะรอดนะแต่ว่ายอมเอาชีวิตมาทิ้งไว้เพราะอะไรเพราะว่าเขากลายเป็นของมันไปแล้วยิ่งคิดว่ามันเป็นของเรามากเท่าไหร่เราก็กลายเป็นของมันจนตายเพื่อมันได้อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ได้มากเลยว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเมื่อไหร่นี้ก็มีโอกาสที่จะตายเพราะมันได้งั้นโลกในความเป็นจริงนี่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมาอย่างที่เรานึกเท่าไหร่หนึ่งบวกหนึ่งก็ไม่แปลว่าสองเสมอไปหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์ก็ได้บอกว่าไม่ใช่บอกว่าไม่มีแต่กลับแสดงว่ามีนะยิ่งอยากได้กลับไม่ได้ยิ่งอยากยึดมันยิ่งยึดมันว่ามันเป็นของเราเรากลายเป็นของมันไปเลยอันนี้ต้องใช้ปัญญาไต่ตองนะในการอยู่โลกนี้เอาละพูดกันเท่านี้กลับไป